Anlatıdaki Hakikat. Akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlarla metinler arası sohbetler. Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun. Merhaba sevgili dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki Hakikat programında bugün hepinizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir konuyu tartışacağız. Konuğum yardımcı doçent doktor Fatih Artvinli, Acıbadem Üniversitesi Fakültesinden. Delilik ve Tımarhane Anlatıları başlıklı bir konuyu konuşacağız. Bugün ben Ahmet Balat Coşkun, Teknik Masa'da bugün Selahattin Demirel yok. Onun yerine Feryal Kabil bize eşlik edecek. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Ahmet. Bugün size konuğumdan biraz bahsedeyim. Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisansı yaptı. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Yine bu alanlara yakın konularda. Harvard'da bir burs alarak Harvard Üniversitesi'nde bir araştırmada yer aldım. Aynı zamanda yazar. Seraba harcanmış bir ömür. Parantez içinde Osman Bölükbaşı'nı konulu bir kitap yayınlandı. 2007'de çıktı bu kitap. Kitap Yayın Evi'nden. Delilik, Siyaset ve Topbaşı Mimarhanesi. Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nden çıktı 2013'te. İkinci baskıyı da yaptı. Çok enteresan bir kaynak kitap. Ben ilgiyle takip edildiğini zaten biliyorum. Ayrıca bugünkü konumuz da 2015 yılında yapılmış bir sempozyumun derlenmesiyle yapılmış bir sempozyum kitapçığı. Bunu hazırlayanlar Banu Öztürk, Didem Ardalı, Büyük Arman ve Seval Şahin. Seval Şahin aynı zamanda radyomuzda bir program yapımcısı, benim de arkadaşım. Delilik izinde, Edebiyat izinde Delilik ve Edebiyat adlı bir kitap bu. Şimdi biz bu konuyu orada Fatih'in ele aldığı bir konu üzerinden ilerleyeceğiz. Delilik ve Tımarhane Anlatılarını Geç Osmanlı Dönemi Edebiyatı üzerinden izlerini sürecek. Böyle bir giriş yaptıktan sonra Fatih, biz şöyle bir soruyla başlayalım istersen. Yapacağımız çok iş var. Müzikler var yine. Hani onu biliyorsunuz. Diğer taraftan bakalım ne sürprizler zamanımız olursa size sunmaya çalışacağız. Osmanlı'da tımarhaneler ne zaman görülür olmaya başladı? İstersen bir tarihçeyle de başlayabiliriz. Tamam. Bu biraz önce bahsettiğiniz Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi'nden çıkan kitap aslında benim doktora tezimdi. Toptaşı Mimarhanesi. Bu 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin modern bir akıl hastanesi. Günümüzdeki Bakırköy'e taşınan bir kurum. 1927 yılında Bakırköy'e taşınıyor. Yeri neredeydi? Üsküdar'da Validatik semtinde, Validatik Camii'nin hemen altında büyük bir külliye. Onun içerisinde bir darüşşifa olarak yer alan bir kurum. 1873 yılında bu kurum akıl hastanesi olarak çalışmaya başlıyor. Ondan önce Süleymaniye Camii'nin karşısında bir darüşşifa vardı. Süleymaniye Mimarhanesi. O kurum bir salgın nedeniyle 1873 yılında Anadolu yakasında Üsküdar'a taşınıyor. 1924 yılında da Üsküdar'dan Bakırköy'e taşınıyor. Dolayısıyla Bakırköy, ki bir dönem benim de 4 yıl kadar araştırma amaçlı çalıştığım kurum, Bakırköy'ün öncesi Toptaşı ise Süleymaniye'nin devamı. Dolayısıyla bu üç kurum, birbirinin sürekliliği gösteren üç akıl hastanesi kurumu söyleyebiliriz. Tabii ki 19. yüzyılda İstanbul'da çok daha farklı akıl hastaneleri de vardı. Örneğin Katolik Ermenilerin Surp Agopta Hastanesi vardı. Ortodoks Ermenilerin, Gregorian Ermenilerin Surprigiç Hastanesi vardı Zeytinburnu'nda, Yedikule'de. Yine Balıklı Rum Hastanesi oradaydı. Yine bütün herkesin başvurabileceği bir Lape Hastanesi var Şişli'de, halen devam ediyor. Dolayısıyla bu kurumlardan bir tanesine odaklandım ben doktora tezinde. Hı-hı. Ve geniş olarak onu Osmanlı arşivlerinden ve diğer kaynaklardan çalıştım. Bir de şey var ben sana Rahmi Duman. Rahmi Duman Kliniği. O da aslında eş zamanlı ilk özel klinik, evet. Psikiyatri kliniği. Bu da aslında evet. Tarihsel bir önemi evet. Açısından daha sonra. O, doğru. Rahmi Duman'dan biraz daha önce Ortaköy Şifa Yurdu var 1920'li yıllarda. Öyle mi? Orada da yine özel bir şimdiki eski Alorko binası olan o da özel klinik bir psikiyatri kliniği. Evet evet. Yani yataklı bir psikiyatri kliniği. Ama Rahmi Duman'da çok önemli bir psikiyatri kliniği. Aynı zamanda bizim hastanenin de eski hekimlerinden. Şimdi 19. yüzyılda İstanbul'daki bu tımarhanelerin yavaş yavaş görünür olmaya başladığını izliyoruz. Daha önceki yüzyıllara ait kayıtlar da var şüphesiz. Evliya Çelebi'nin Edirne'deki İstanbul'daki bimarhaneleri, akıl hastalarını anlattığı kronikler, metinler var. Seyahatname'de yer verdiği. Daha sonra da Avrupalı seyyahların ilerleyen yüzyıllarda gelip gördükleri tımarhaneler var. Fakat 1840'lı yıllardan yani Tanzimat döneminden itibaren bu bir kamu meselesi haline gelmeye başlıyor. Yani devletin müdahale alanı olmaya başladığı dönemi esasında Tanzimat sonrası diye söyleyebiliriz. Bu dönemden itibaren bir ıslah ve reform çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Bunu Osmanlı arşivlerinden de takip ediyoruz. Dolayısıyla 19. yüzyılda İstanbul'un en büyük akıl hastanesi Süleymaniye Camii'nin karşısındaki Süleymaniye Bimarhanesi'ydi. Kaç klinikli? O dönem 1840'lı yıllara baktığımız zaman iki hekim çalışıyor ve toplam 100-150 civarında erkek hasta var. Hı-hı. 1842'den itibaren oraya kadın hastalar da konuluyor. Hı-hı. Onların da sayısı 50-60 civarında. Fakat tabii bu sayılar 1850'lerden itibaren artmaya başlıyor. Ve ilk reform söylemi de Tanzimat'tan sonra şekilleniyor. Yani acaba biz şehrin tam ortasında, herkesin görebileceği bir alanda, şehrin tam göbeğinde bir akıl hastanesi olur mu? Ya da bu şehrin dışına taşınmalı, modern bir akıl hastanesi inşa etmek gerekir gibi söylemler, tartışmalar o dönemde başlıyor. Peki burada bir ara soru sorabiliriz galiba, değil mi? Yani böyle siyasi iktidarlar rejime karakter verdiğinde, İlk olarak ilk yaptığı işlerden biri de aslında özellikle de hapishaneler ve psikiyatri kliniklerine de şekil vermeye başlıyorlar. Doğru, çok doğru. Olabilir mi? Doğru kesinlikle. Evet. Özellikle de 19. yüzyıl bağlamında çok doğru. Çünkü devletin kamusal anlamda daha görünür kılındığı yerler ve kendi gücünü gösterebileceği, sergileyebileceği alanlar bu tip kapalı kurumlar. Hapishaneler, tımarhaneler veya hastaneler gibi. Dolayısıyla bu doğru. Rejimle doğrudan da ilişkisi var. Hatta belki birazdan değiniriz. İkinci Meşrutiyet'te de gerçekten Toptaşı Bimarhanesi yeniden gündeme geliyor. İlerleyen yıllarda siyasi rejim değişikliklerinde aynı zamanda etkilenen kurumlardan bir tanesinde akıl hastanesi olduğunu görüyoruz. Enteresan aslında. Şimdiye bakıldığında iktidarların projeleri artık akıl hastanelerine pek dokunmuyorlar. Onlar çok geride kaldı. Onların ıslah edilmesi. Belki kafalarında başka projeler de var ama. Şimdi Kanal İstanbul projeleri yapıyor. Yani daha o zamanın iktidarlarının kendilerini de göstermek istediği şeylerden biri. Hani ilk icraatlarını, çalışkanlıklarını göstermek istedikleri şeyler daha sosyal konularda. Doğru. Mesela şimdi Bakırköy'ün olduğu yer galiba Gökdelenlerin o arazi şeye verilecek galiba. Evet. Değil mi? Öyle doğru. Yani şimdi evet. Şimdiki iktidarlar ihya etmek yerine ortadan kaldırıp belki. Bu gerçekten enteresan bir şey. Merkezi yapmak istiyor. Yani mesela o dediğiniz şey çok doğru. İktidarın bir sembolü olarak da okuyabiliriz bu binaları. Mesela tamam. Klasik Osmanlı döneminde büyük camilerin yanında bu tip külliyeleri yapması sultanın bir prestiji, bir topluma hayırseverliği gibi algılanıyor. Ama tabii şehrin ortasındaki bu yerlerde giderek kullanılmayan yerler akıl hastalarına bırakılıyor. Ardından da toplumdan izolasyon süreciyle 19. yüzyıldan itibaren şehrin dışında geniş araziler üzerinde akıl hastanesi inşa etme furyası başlıyor. Bizimkiler de bundan etkileniyor ama hani Bakırköy 1924'te taşındığında şimdiki gibi düşünmemek gerekiyor. Çok şehrin uzağında temiz havası olan, içme suyu iyi olan ve 1000 dönümden fazla arazisiyle halinde İstanbul'un yegane yeşillik alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla artık mantık gibi, sanki kendini devam ettiriyor gibi bir şekilde. Yani şöyle düşünebiliriz. İşte o zaman İşte İstanbul'un en merkezi yerini deliler mi evet. İstila edecek? onları biraz periferi atalım gibi. Şehir büyüyüp Bakırköy merkezde olunca bu sefer, bu sefer daha da uzağa. Ya da şehir hastaneli modeli gibi. Çatalca'ya, doğru. İşte Yeni Bosna'ya. Gibi. Bu şey tartışması esasında Süleymaniye'de de var. Çünkü o dönemde mesela Avrupalı seyyahlar gelip akıl hastanesi olarak Süleymaniye'yi gezdiklerinde çok şaşırıyorlar. Çünkü diyorlar İstanbul gibi bir büyük kozmopolit bir şehrin tam göbeğinde herkesin ziyaret edebileceği mesafede bir yerde bir akıl hastanesinin olması ilginç geliyor onlar açısından da. Sence bu böyle bir işte caminin yanında olması, işte külliye biliyorsun, evet, aynı zamanda. Evet, sosyal bir ortam. Bizde o zaman belki delilik biraz da yüceltilen de bir şey. Evet, yani şimdi klasik dönemin eseri olduğu için 16. yüzyılda inşa edilmiş pek çoğu. Yani Süleymaniye öyle, Haseki öyle veya Edirne 15. yüzyılda. Yani bu o dönemin şehir hayatının merkezinde olan, şehrin tam kalbinde büyük binalar ve bunların bir kısmı hastaların kaldığı yerler. Enteresan ama. Bu binalar tabii zamanla o işlevini yitiriyor. Çünkü hasta deyince de tabii 20-30 kişilik bir yatak kapasitesinden bahsediyoruz. Yani Edirne'deki külliye de bir şifane aynı zamanda. Biliyorsun, akıl hastanesi şifanesi. Evet. Ama oranın da en kıymetli binalarından biri. Orası da aynı zamanda bir başşehir. Evet. Yani bir dönem zihniyet olarak deliler başımızın üstünde yeri varmış. Yeri vardı, doğru. Yani şehrin sosyal hayatının tabii, içerisinde. Taç yapılmışlar. Doğru. Aynı zamanda yani, edebiyatta da sizin kesinlikle, izninizi sürüyorum. Kesinlikle. Doğru. Dolayısıyla bu şehrin ortasında olma durumu 19. yüzyıl itibariyle Avrupa ile temel bir farklılaşma. Çünkü seyyahların şaşırdığı şey şu. Bu bayram ziyaretlerinde özellikle Kurban ve Ramazan bayramlarında akıl hastanesi halka açılıyor. Ve bu arada da Avrupalı seyyahların gezdiğini görüyor Süleymaniye'yi. Onların yazdıkları yazılar var, kronikler. Onların genel anlatıları bir oryantal bir Osmanlı bimarhanesi anlatıyorlar. Tımarhanesi. Yani içeride delillerin zincirlere vurulduğu, bakımın son derece kötü olduğu, modern doktorların hiç olmadığı, çocukların dışarıdan taş vesaire çöp attığı, böyle bir anlatı türü oluşuyor, bir janr. Bunu William Goodell, Pliny Earle, Miss Pardue gibi o dönemin batılı hekimleri ve seyyahları kendi kitaplarında uzun uzun bir tımarhane anlatısı yapıyorlar. Peki neyi karşılaştırmak için gelmişler? Yani bir kere bu seyyahlar tıp kökenli mi? Mesela Pliny Earle bir tıp kökenli Amerikalı bir psikiyatr. Avrupa'daki 13 akıl hastanesini geziyor. Ve bunların devamı olarak da İstanbul'da da Süleymaniye'yi geziyor. Süleymaniye'yi bütün hepsinin içerisinde sondan ikinci sıraya koyuyor. Yunanistan'daki Korfu'daki bimarhanenin daha da kötü olduğunu söylüyor. Avrupa'da mı? Çünkü diyor Avrupa'da diyor 1800'ler başlarından itibaren deliliğin imajı ve tımarhanelerin sistemi değişmeye başlamıştı. Orada da çok ilginç bir tespiti var. Earle'ün diyor ki esasında bilgelik ve hikmet ve insana iyi davranma, hamiyet, perverlik doğudan yükselen bir değerdi. Fakat bu toprakları artık akıl sulamıyor. Susuz kalmış bu anlamda. Aklın yeniden döneceği toprakların burası olacağına inanıyorum. O zaman da deliller zincirlerden kurtarılacaktır diyor. Yani aslında Avrupa'nın bu anlamda bir parça daha ileride olduğunu vurguluyor tımarhaneler anlamında. Çünkü sembolik bazı değişiklikler yapılıyor. Pinel ile beraber 1789 Fransız devriminden sonra biliyorsunuz Paris'teki iki meşhur Salpêtrière ve Bicêtre hastanelerindeki akıl hastanelerinin zincirlerini çözüyor ve bu devrimci eylem olarak alkışlanıyor. Başka ülkelerde de buna benzer tımarhane reformları ve hapishane reformları. Bunlar oluyor. Doğru. Dolayısıyla bir tanesi işin bu, Avrupalıların gelip bizi görmesi. Tabii aynı dönemde de Osmanlı bürokratları Avrupa'ya gidiyor. Onlar da oradaki akıl hastanelerini geziyorlar. Bir karşılaştırma gereği hissediyorlar esasında. Aslında bir modernleşme de, yani ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri, hani bebek ölüm hızları, bir diğeri de akıl hastanelerinin durumları. Doğru. Orada nasıl davranıldığı, değil mi? Kesinlikle nefis bir tespit. Giderek yani her yüzyılda farklılaşıyor bu parametreler ama 19. yüzyıl için evet hapishaneler ve tımarhaneler bir gösteriye. Bunları istatistiksel döküm haline getirip ülkeler arasındaki farklılar ortaya koymadı. Bir modern Avrupa zihniyeti ne kadar doğru bilmiyoruz. İşte hayvan haklarında da şimdi yeniden sayılar vermeye başlayabilirler. Doğru. Çünkü onlar ne kadar çok kısırlaştırmışlarsa o kadar gelişmiş ülke olacaklarını iddia ederler. Evet, ilginç bir nokta hayvan deyince aklıma geldi Ahmet. Yani aslında akıl, yani insana verilen değer ile ölçmelerinin bir karşılığı da gerçekten modernleşme ve aydınlanma düşüncesi. Çünkü insanı şöyle tanımlanmaya başlıyor Foucault'un da deyimiyle. Yani hayvan artı akıl eşittir insan gibi. Yani oradaki rasyoyu ve akılı devreden çıkartınca geriye kalan aslında doğal durumdaki bir hayvandan ibaret. Mesela o dönemin tımarhanelerine baktığımız zaman mesela Strasbourg'daki akıl hastanesini gezen birisi burayı bir insan ahırı olarak niteliyor. Yani hayvanlarla delilerin birlikte bulunduğu bir yer. Çünkü aklın olmadığı bir hal, vahşi bir durum ve hayvanlaşma olarak adlandırılıyor o dönemde. Ve dolayısıyla kapatıldığı kurumlar da son derece bakımın olmadığı ve sirk halinde. Yani insanların gelip sihirlik olarak izledikleri birer canlı türü. Yani aklın yitimi, mahvoluşu, insanlığın ortadan kayboluşu olarak düşünüyorlar. Çünkü insanı elsiz, ayaksız düşünebiliyorlar ama düşüncesiz veya aklı olmayan bir yaratık nasıl oluyor diye bir kabaca bir merak veya gözlem söz konusu. Ne yapacağını da bilmiyor. Böyle bir hani aklını yitirmiş bir insan karşısındaki hani ona yetmeyen, orada gücünün yetmediği bir insanın o insana nasıl bir tutum alacağını, hani yani deliye, kontrolden çıkmış bir akıl hastanesinde hastasına nasıl davranacağını da bilen bir rejim şeyi yok. Yok, henüz yok. Dünyada da yok. Evet. Peki buraya gelmişken aslında biz kapatılmayı konuşuyoruz değil mi Fatih? Senin bir notun var. İşte yani rejimin görünümü hakkında efsane üretme kapasitesi içerisinden anlamaya çalışmak lazım akıl hastaneleri. Yani akıl hastaneleri dışarıya biraz kapalı. Hani bu seyyahlar kolay gelip geziyorlar ama herhangi sıradan bir vatandaş bakıyor ruh sinir hastalıklarının kapalı servislerini görme ihtimali neredeyse sıfır. Orada nasıl müdahale edildiği, onların koşullarının ne olduğu tarihler boyunca aslında hep saklanmıştır. Dolayısıyla dışarıda biri için akıl hastanesine yakın olmak çok hoş gözükmez. Oranın içerisinde olanlarla da ilgili bir efsane üretme ihtiyacı dışarıdakiler için var. Bunu anlıyorum ama şöyle bir şey de var. Akıl hastanesi aslında siyasi rejimlerin sadece görünümü değil, biçimi hakkında değil, onların nasıl bir işleyişe sahip olduğu. Yani siyasi rejimin çarkları nasıl çalışır konusunda bilgi edinmek için de aynı zamanda önemli kurum bunlar. Kesinlikle. Yani siyasi rejimler kendi işleyişleri hakkında bilgi vermek istemezler. Aynen akıl hastaneleri gibi. Doğru. Dolayısıyla da kendi rejimlerinin nasıl işledikleriyle, işleyişleriyle ilgili sırların en kolay elde edilebileceği yerde aynı zamanda akıl hastaneleri. Dolayısıyla akıl hastanelerinin müdahalelerine, akıl hastalarına nasıl bir tutum alınacağı sadece tıbbi etiğin koyduğu bir gizlilik, confidentiality hani dediğimiz bir konu, bir etik meselesi değil. Aynı zamanda bir deontoloji meselesi değil. Aynı zamanda iktidarların da orayı kapatma ihtiyacı var. Yani akıl hastanesine nasıl davranacağı konusunda bir iktidarın, medikal tutumun ne olacağı konusundaki şeyi de bir sır olarak aslında gizlemeyi de istiyor. Çok doğru tespit. Yani bu sosyal ve tıbbi kısmı bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir yandan sosyal kontrol amacı var bu kurumların. İnsanları hapsetme, disipline etme, ıslah etme, İnsanların hizeye getirme. Akıllarıyla ilgili karar alma. Gibi. Biliyorsun orada siyasi bir sürü kararlar var. Doğru. Hatta bunu belki hukuki anlamda da başka bir haklara da geçirebiliriz. Çünkü biliyorsun medeni hukukun da konusu delilik, veraset, miras, 31... adli, psikiyatri vesaire gibi diğer şeyler de var. Ama haklısın. Büyük özellikle siyasi rejimlerin psikiyatriyle olan ilişkisi çok uzun zamandır yazılıyor, çiziliyor. Nazilerden, Güney Amerika'ya, junta rejimlerinden. Teması sıkı tutmaya çalışıyor. Evet doğru. Genellikle. Aynı zamanda adli tıp da öyle biliyorsun. Çok doğru. Osmanlı'da da aslında durum böyle. Çünkü iktidarını 19. yüzyıl öncesinde baktığımız zaman hani nasıl darüşşifalar inşa ederek bir simgesel değeri varsa 19. yüzyılda da ilginç bir şekilde kapalılığı var tımarhanenin. Evet, akıl hastaneleri, adli tıp bunlar siyasi iktidarların aynı zamanda politik makamları da orayla temaslarını hiç koparmayı, ellerinden kaçırmayı istemezler. Bir müzik arası verip daha sonra burada ortağımın soruları var Çimen Günay Erkol'un. Onları soracağım. İlk müzik parçamızı dinliyoruz. Gürcistan'ın sesi olarak anılan Gürcü besteci ve halk müziği sanatçısı Hamlet Gonashvili Tu Ase Turpe İhanavi. İhavi. Dinliyoruz efendim. se dura pa i kavi, rada vera gam če ne vadi javo. Ima da roma si tevar u listu vis, u li aragam i javo. Ima da roma si tevar u listu vis, u li aragam i javo. Same bahesem khodale rosite gama bariavo kvilada samavi gurokura galat hazeda damaraziavo kvilada samavi gurokura galat hazeda damaraziavo. Sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dayız ve Anlatıdaki Hakikat programı devam ediyor. Şimdi Fatih, bir de bizim bürokratlar Avrupa'daki akıl hastanelerini ziyaret ediyorlar. Yine aynı maksatla, bir karşılaştırma yapmak için. Onunla da ilgili bize biraz doğru bilgi ver. Tersine bir yolculuk da söz konusu. İstanbul'dan kalkan Osmanlı bürokratları Paris'teki, Londra'daki hastaneleri ve kurumları ziyaret ediyorlar. Bunlardan en ünlüsü Mustafa Sami Efendi'nin Avrupa Risalesi kitabı. Hı-hı. 1840 yılında yayınlanıyor. Mustafa Sami sık sık rahatsızlanan biri olduğu için gittiği yolculuk boyunca da hastaneleri ziyaret ediyor ve onlar hakkında ayrıntılı yazıyor. Paris'teki akıl hastanelerinde ziyaret ediyor ve şöyle bir yargıya varıyor. Yani esasında bizim klasik dönemde yapmaya çalıştığımız şeyin çok daha iyisini şu an Avrupa'da yapılıyor. Hastalara en ufak bir eziyet edilmiyor. Bahçede serbestçe dolaşmasına izin veriliyor. Onlara uygun tedaviler sağlanmaya çalışılıyor. Şaşırıyor, imrenerek anlatıyor. Hatta en sonunda da diyor ki bütün bunları gördükten sonra deli kötek ile uslanır sözünün ne kadar anlamsız olduğunu anladım diyor. Ve ilginç olanı da Mustafa Sami Efendi döndükten sonra bunları yazıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 19. yüzyıl Türk Edebiyatı tarihinde Mustafa Sami Efendi hakkında yazdığı yazı da çok hüzünlü. Çünkü onun biyografisini anlatırken diyor ki bu satırları yazan Avrupa'daki akıl hastanelerine imrenerek bakan Mustafa Sami Efendi 1855 yılında İstanbul'da evinde tek başına kafasını duvarlara vurarak delirerek öldü diyor. Çünkü gideceği bir sığınacağı bu anlamda bir kurum yoktu yalnızlık içerisinde ve delirerek öldüğünü söylüyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Tabii sadece Mustafa Sami değil, başka bürokratlar da gidiyor. 1851 yılında Londra'ya giden bir bürokrat var. Seyahatname Londra'nın yazarı. O da benzer şeyleri anlatıyor. Tabii o zaman aslında şöyle de bir şey var. Ben de uzun yıllar Bakırköy Ruh Sinir'de çalıştım. Neredeyse bir çeyrek asır. Şimdi sonuçta o zamanki güdülenme şuydu. Siyasi iktidarların kendi bulundukları hastanelerle diğer hastaneler arasında bir tür reform ve onları birlikte aynı düzeye getirme, hatta Avrupa Birliği'nin aslında şey başlıklarından da biridir insan hakları örgütlerinde. Tabii. Çok bu hastaneler üzerinde çok gözlem yaptığı bir şey. Ama artık o motivasyon çok var mı dünyada onu bilmiyoruz. Çünkü dünya şeye gidiyor. Böyle hani kadınlara, çocuklara, insanlara ve akıl hastanelerine hani çok zaman ayıracak bir şey kalmadı. Yani yavaşlık, hüzün, duyarlılık, romantizm kalmadı. Bu arada ülkemizde biliyorsun bir de savaş var. Savaşa karşı olduğunu bildirmek suçu oldu. Hı. Bu arada ben de söyleyeyim, ben de savaşa karşıyım. Geçen bir bildiri geldi. İmzalayamadım. Ayşe Gül'e de buradan merhaba, selam söyleyeyim. Şimdi bizim çimen, yani program ortağım, sorular hazırlamış ve ben ama bir miktar da şey yapmak üzere Aura bölümünden başlayayım. İkinci soruyu da sana sorayım. Tabii. Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde epeyce ünlü şeyler, önemli dergiler çıktı. Bunlardan bir tanesi Soft Rengi, diğeri de Aura. Bunun içinde ben de yer aldım. Ama tabii bu dergiyi çıkaranlar önemli isimler var. Ali Babaoğlu bir dönem derginin yazı işleri müdürü. Daha sonra Erdoğan Özmen oldu. Daha sonra Cemal Dindar önemli bir yeri var. Lale Çığsar, Salman Ünlügedik. Var da var efendim. Ben şimdi diğer arkadaşlarıma, onlara her buradan merhaba diyorum. Şimdi bu dergi şöyle bir şey. Bu dergi çıkartılırken yani o hastanede çalışanlardan daha çok, yani sadece hekimlik düzeyinde edebiyata ya da dergiciliğe ilgi duyanlardan daha çok orada yaşayan uzun yıllar, 50 yıl, 40 Tabii. yıl orada yaşayan hastalar var kronik Tabii. serviste. Onların da kurduğu cümleler, onların da yazdıklarının bir edebiyat olduğunu varsaydık. Dolayısıyla bu dergiler o yüzden çıktı. Çalışanları, uzun sene orada çalışanları, yani ne bileyim personel düzeyinde, hemşire düzeyinde çalışanlarına da, yıllarca çalışanlarına yer verdik bu dergide. Bu dergiciliğin kökeni de değil mi Bakırköy'de bizim 1961-65 arasında tabii, çalışan Bediye Tuncer'in inilti şiir derlemesinden başlıyor. Tabii sonra Şizofreni, Kendi Sesimiz derken Aura 40 hafta gerçekten bir... Haftalık gazete olarak çıktıktan sonra da aylık dergi olarak çıktı. 96'da başladı. Çok önemli bir yayın. Şimdi o zaman ben elimde şu an Aura'nın bir sayısı var. Bu Aura'da dergide hastaların yazdığı şiirleri ya da öyküleri yazarken baş harflerini kullanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir etik toplantı yapmıştık. Sonuçta bunları da bir etik problemimiz yok. Şimdi ben bana şunu soruyor, diyor ki akıl hastalarının, yani hastanede yazdıklarının bir edebiyat olduğunu varsayıyorsak deliliği nasıl yazıyorlar diyor akıl hastaları. Yani acı verici olarak mı yazıyorlar, yoksa deliliğin özgürleştirici bir etkisi olduğunu mu? Bunun hakkında diyor bana bir soru soruyor. Bu soruyu ben cevaplamak için BU başlıklı, adlarının başlığı BU olan kişinin yazdığı şiiri okuyayım. Hep beraber incelemeye başlayalım. Şiirin adı Bildiğim. Bildiğim. Bir zamanlar kötü sözler söylendi. Son zamanlar. Bildiğim ihtilal. Çok şahane sonuç. Gol. Aç insanlar Bakırköy Hastanesi'nde Demokrat Parti otobüse biner. Beypazarı Ankara giderdik. Gölbaşı Ankara'da oturuyoruz. Yıllar çabuk geçti. 1964 yılı futbol oynadım. Kurban Bayramı Nisan ayı. 1964 30 Ağustos'u İzmir'deydim. Sonra İstanbul'a geldim. 1969 ilkbahar İçel'e gittim. İki defa okuyordum. Fakültede. Başşehir Ankara. Gölbaşı Ankara güneyinde. Göl var. önceden burada yattım, çıktım. Fakültede okurken. 1969 ilkbahar, içeri iki defa gittiğimde, ilk defa buraya yattığımda 1965 yaz hukuk fakültesinde okuyordum. Ankara'da, burası Bakırköy Hastanesi. Bakırköy İstanbul'da, işte o yatış. Sıkıyı görünce ağlayış. Bakırköy Hastanesi'nde yatarken 1965 yılı yattığımda, 1966 yılı yattığımda A.Ü amca bağlayıp getirseydiniz dedi. 1969 yılı Haziran 9 ve Cumartesi babamın ahbabıyla kendim geldim. İhtilal bu işte. Muhteşem bir şiir. Daha önce de sabah konuşmuştuk bu şiir, evet, üzerine. Yani gerçekten ihtilal bu işte. Yani kendisini 25 yıl tanıdığım biri o. Orada, evet. Ben oradayken zaten 15 yıl önce gelmiş. Yani hukuk fakültesinden ayrılmış bir kronik şizofreni hastası. Galiba rahmetli oldu. En son diz ameliyatı olmuştu. Şimdi dönersek şeyin sorusuna. Şimdi burada bir özgürleştirme mi var diyor, yoksa acı verici bir şey olarak mı? Hani işliyorlar konularını. Önce bir edebiyatla bir miktar ilgilenen biri olarak şunu söyleyeyim. Aslında şiirin zihnin işleyişiyle, özellikle de zihnin kendiliğinden, hani hiç kontrolsüz işleyişiyle bir ilgisi var. Yani şiir şöyle çıkıyor, bir miktar hani eksik, tamamlanmamış bir şey olarak çıkıyor olması aslında bir tür onun sembolize edilmesi, daha ilkel halleriyle ortaya çıkıyor olması. Bu dolayısıyla aslında ritmi kendiliğinden sağlamış oluyor. Bir tür orada o imajinasyon daha çok etkin oluyor. Yani kafamızda canlandırdığımızın dil ile ehlileştirilmesi yapılmaksızın aslında, yani neredeyse bir resim çiziyorlar gibi. Biz dolayısıyla bütün bunlardan bir resim anlıyoruz. Yani diyor ki beni zorla getirdiler, zorla getirdiler, zorla getirdiler ama en sonunda kendim geldim diyor. İhtiyar kendim bu işte. Kendim diyor, işte ben devirim, kendimi devirdim diyor. Şimdi burada acı var. Hani bir taraftan özgürlük bence de var. Hiç yani hiç böyle şey bir şiir gibi görünmüyor. Yani böyle içine kapanık, her türlü müdahaleye umudunu yitirmiş bir şiir gibi görünmüyor. Diğer taraftan başka ne var? Delilik var mı? Delilik varsa da bu bize çok yakın görünen bir şey. Yani dolayısıyla ben burada hani haddimi şeyimi bilerek durayım. Sana Çimen'in ikinci soru. Simen'in sana sorusunu sorayım. Biraz uzun yazmış, o yüzden hani şeysiz okuyayım bunu. Delilik bizim edebiyatta, yani Osmanlı klasik şiirinde vesaire diyor. Aşkla da çok iç içe diyor. Aşkın da mecnun olursun yani aşk olunca. Burada o delilik itibarı itibarlı bir durum. Yani vecdaline gelmeyi herkes beceremez. Yani deliremez herkes, aşık olarak da delinemez. Deliliğin bu aşk ile iç içe olma halinin modernleşme ile birlikte, yani rasyonelleşmesi, yani hakkında ne diyorsun diyor. Aşk dönüşüyor ya da rasyonelleşiyor mu? Yoksa modern hayatta tımarhanenin oluşması ile iki ayrı dünya oluşsa da aşk yine de delilik vasfı taşıyabilir, özelliğini sürdürebiliyor mu diyor. Evet, çok zor bir soru ama çok da keyifli, evet, bir soru, yaratıcı bir soru. Şöyle birkaç şeyle söyleyebiliriz. Osmanlı klasik şiirinden söz etmiş Çimen. Evet, orada cünun, delilik, mecnun imgeleri çok yoğun olarak kullanılıyor. Ama ondan önce iki tanım ile başlamak doğru olur. Mecnun aslında örtünmüş, aklı gitmiş, cinlenmiş. Ve cin kökünden geliyor. Aynı kökten gelen cennet, cinnet gibi kelimeler var. Örtülü olmak, gizlenmiş olmak, ele geçirilmiş olmak. Dolayısıyla Mecnun'un da aklı örtülü demek yani. Mecnun'un bir anlamı bu. Meczup, evet, ise yani cezbeye tutulmuş olan, bir başka etki altına girip o etkiyle aklını yitirmiş olan. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki tanımlar çağlar birisi boyunca değişiyor. Gizemli, biri tabii de ki, evet, biri tarafından çıldırtılmış gibi. Ama tabii daha sonra bunlar iç içe geçer halde de kullanılıyor. Özellikle 19. yüzyılda daha da pratik anlamda şöyle bir ayrım da yapılıyor. Bir parça pratik bir ayrım gerçi. Hani eğer insan aklı terk ederse Mecnun... Ama akıl insanı pardon akıl insanı terk ederse Mecnun, insan aklı terk ederse meczup, yani bilerek bu akıldan vazgeçme durumu. Fakat Mecnun'da şöyle bir şey var, işte Leyla ile olan aşk ilişkisinden şöyle bir delilik çıkarsaması var Fuzuli'den itibaren kullanılan imgelerde. Yani Mecnun'u böyle çöllerde, dağlarda, bir başına toplumun dışında gezen, Leyla için arayışta olan ve mezarlıklarda, izbe yerlerde dolaşan, toplum ile uyum sağlayamayan, toplum tarafından dışlanan, kendi öz bakımını kaybetmiş ve aklı dolaşık halde ve tekrarlayıcı bir şekilde düşüncelere sahip olan ve başka türlü bir zihin ile karşımıza çıkan bir imge Mecnun. Dolayısıyla elbette ki aşkın delilik ile ilişkisi çok daha erken yüzyıllarda ve sadece bizim edebiyatta ya da bizim kültürümüzde değil, farklı kültürlerde de bu ilişki çok üzerine yazılmış, edebiyatta da işlenmiş bir konu. Fakat ne zaman Mecnun psikotik bir özne olarak kapatılması gereken veya bir tımarhane konulması gereken bir kişi olarak düşünülmesi daha geç dönemin orada oluyor. Yani deliliğin tıbbileştirilmesi dediğimiz süreç daha 18-19. Yüzyıla dayanıyor. Fakat divan şiirinde de bu imgeler yine klasik tımarhanelere gönderme var. Mesela klasik tımarhanelerde, minyatürlerden ve anlatılardan, Çelebi'den biliyoruz ki ağır ruhsal sorunu olan hastalar zincirlerle sabitleniyordu ayaklarından ve ellerinde duvarlara. Mesela bunu şiirde kullanımına baktığımız zaman divan şiirinde yine zincir var. Fakat sevgilinin saçları olarak anlatılıyor. Yani onun ile zincirlendim ben tımarhaneye gibi. Yani veya delilik mevsimi, Eyyam-ı Cünun diye geçiyor. İlkbahar mevsiminde aşkın artması, aynı zamanda bugün modern anlamda belki psikopatoloji olarak mani dönemi falan gibi anlatılabilecek duygular esasında klasik dönemde, yani baharda bir coşkunun olması, aşk ile baharın ve delilik mevsiminin adlandırılması gibi ortak imgeler var. Ama günümüzde aşkı tabii ki biyokimyasından psikopatolojisinde pek çok şey söyleniyor delilikle ilişkisi üzerine. Hatta bazıları bir mikro paranoya durumu olduğunu da söylüyorlar aşk ile. Ama tabii ki şüphesiz aşk bildiğimiz rasyonelliğin yitimi ve başka türlü bir düşünce ve cezbe hali. Ben de bu soruya bir aklımda yarattığı şeylerle cevap vermek isterim. Şimdi aslında edebiyatta aşk ve delilik bir tür iç içe ve sen bunun edebi tarihteki izlerini izliyorsun. Şimdiki romanlarda aşk yine delilikle iç içe mi ele alınıyor? Bunu bir miktar cevaplamış oldun. Ama ben daha böyle klinik düzeyde ya da sosyal ilişkiler düzeyinde bir ruh hekimi olarak şöyle gözlemlere sahibim. İşte sevgilisinden ayrılmış bir gençte benim kafamdaki tahayyül şu: bir miktar hüzün olurdu. Biraz keyifsiz görünürdü. O hüzünü anlam vermeye çalıştığı günleri onu çok estetize ederdi. Yani bir miktar müzik dinlerdi. O arada yazmaya başlar. Yani estetize de ediyor çektiği acıyı, anlam vermeye çalışan o durum. Ama şimdi sanki böyle yüzünde ve tutum ve davranışta hüzün taşıyan insanı da bulmak çok az. Şimdi bizim o dönemlerimiz aslında bir psikotik bir durum değil. Yani yaz durumlarımız, işte keyifsiz olduğumuz durumlar, terk edilme durumlarımızdaki hüzün tırnak içinde... Melankoliye yakın. Evet, melankoli bir miktar deliliğin bir parçası ve özelliği ise, özelliği gibi düşünürsek, benim kliniğime gelen, yani klinik gözlemlerinde benim gördüğüm şizofrenlerdeki de bir hüzün var. İşte depresyonlarda da bir hüzün var. Çok yaygın görünen bir şey. O normal bireyleri, yani akıl hastası olmayanları akıl hastalarına yaklaştıran bir şeydi. Yani hüzünlü dolaşan. Ama artık çok sert ve rasyonel reaksiyonlar veriyor. Ayrılmış biri yenisini bulurum demekle başlatıyor. Dolayısıyla bu canının yandığı yerde onunla baş etmede estetik olmayan tutum alan bir çağa gidiyoruz. Dolayısıyla da bir başka delilikle karşı karşıyayız. Mesela çok dünyayı yıkan insanlar. Kuzey Kore Başkanı bombalar patlatacağım. Ülkeler birbirlerine dalıyor. Aslında bu da bir akıl hastalığı. Şüphesiz yani, esas. Şimdi bu bir yani diğerler çok da naif bir evet, noktadan şimdi insan zihinsel insanın zihin tarihine baktığımızda, evrimine baktığımızda hüzünden saldırganlaşan bir insan. Yani çektiği acıya anlam veriyor. Biri hüzün çıkarıyor, onu işliyor. Öbürü çektiği acıya anlam veriyor. Bomba patlatıyor. Doğru. Evet, ya aslında şey de diyebiliriz yani bu aşk için yani o koyu durumundan sanki geldiğimiz nokta, hani melankoli aslında koyu bir sıvı, kara bir sıvı, beyinde yer eden bir sıvı melankoli. Evet, ama biraz Arapçası antikalaştı gibi. Evet, mali hülya oluyor. Evet. Türkçesi de daha orijinal bir kelime, kara sevda. Yani aşk hastalığı olarak da Türkçe'de kullanılıyordu. Nerede? Depresyon. Şimdi kara ama borsada. Tabii ara kara sevda, kara borsada. Kara bir müzik arası sevda daha verelim. Zamanımızı güzel kullanalım. Efendim, Arto Tunç Boyacıyan. My aunt Mary doesn't care about my jacket. Mary Morak. Ceketime hiç bakmaz. İyi efendim, dinliyoruz. Hepsi bir Evet sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Anlatıdaki Hakikat devam ediyor. Fatih, şimdi Evangelinos Misailidis, Temaşai Dünya. Bu bir edebiyat kitabı ve Grekçe harflerle yazılmış bir Türkçe roman. Evet, çok önemli bir roman. Çok da gözden kaçmış. Doğru. Bir Rum vatandaşımızın yazdığı güzel bir roman. Evet. Ancak bu edebiyat tarihinde bir tür tımarhaneleri de içeren bir roman. Onunla başlayıp sen edebiyatta tımarhane ve akıl hastaları nasıl, ne yapılıyor, temsil ediliyor? Tabii. Yani tabii bütün bir Osmanlı edebiyatında veya Türkiye edebiyatında tımarhanenin hepsini konuşmamız mümkün değil ama bir mekan olarak tımarhane romanlarda nasıl yer alıyor? Bunların örneklerine baktığımız zaman bulabildiğim ilk örneklerden bir tanesi gerçekten bu kıymeti az bilinmiş bir anlatı roman. 800 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Türkçe var mı şu an? Türkçe var ama maalesef yeni baskısı yok. 1980'lerde en son baskısı Vedat Günyol yapmıştı. Temaşai Dünya ve Cefakaru Cefakeş. Burada Evangelinos Misailidis esasında bir gazeteci yayıncı. Onun yazdığı bir yaşam öyküsü. Pikaresk diye adlandırılan bir anlatı biçimi. Yani baş kahraman böyle maceracı, macerada maceraya sürüklenen, bu arada toplumun alt sınıflarını gözleme imkanı olan, işte tımarhaneye giren, hapishaneye giren, işte kadınlarla buluşan, işçilerle, tersaneyle falan pek çok farklı kesimlere girip çıkıp bu arada toplumun bir genel panoramasını sunan bir metin. Bu metinde Favini, baş kahramanımız, bir de tımarhaneye gidiyor. Orada tabii hicvediyor. İçerideki 16 tane farklı birbirinden ayrı Mecnun'un her birinin hikayesini anlatıyor. Ne güzelmiş. Çok hepsi birbirine lafı bağlıyor. Dolayısıyla orada biz Favini'den... Hikaye var mı aklında onda? Tabii ya yani mesela işte onu miras... Onu anlat dinleyelim. Tabii mesela miras nedeniyle delirmiş olanı, aşkı nedeniyle, veraset nedeniyle, kavga nedeniyle, aile ilişkileri yani sosyal nedenlerle pek çok insanın bir tür... Hikayeleriyle zenginleştiriyor. Hmm. Kendisinin de oraya girişini aslında bir yanlış kapatma. Wrong confinement. Matematik edebiyatında çok işlenen bir konu. Yani kendisi aslında oraya bir avukat. Ama başka bir şekilde giriyor. Hatta onu da hicvediyor. Benim diyor babam Katolik, annem Rum. Ben Fransa vatandaşıyım. Beni Patrick bir tımarhaneye koyuyor. Bu nasıl bir sistem diyor filan. Ve içeride sistemi de şunu diyor. Yani evet. Yani aslında böyle şeyler de var. Tabii içeriden bir eleştiri şöyle var. Kuruma yönelik bir defa diyor insan muamelesi yapılmıyor burada ve bir davar gibi bağladılar diyor. Mesela bu imge çok önemli. Yani genellikle biraz önce bahsetmiştik. İnsanın ahırı şeklinde anlatılması tımarhanenin. Bizim edebiyatta da aslında koyun gibi, ağıl gibi, ahır gibi veya davar gibi bağlamak gibi tanımlar başka metinlerde de geçiyor. Fakat burada Misailidis'in 20 sayfa boyunca... Peki bize... içeriden ve dışarıdan bir bakış olarak şurada bir inceleme yapsak. Mesela içeride biz seninle biliyorsun bir klinikte 4 yıl birlikte çalıştık. Evet. Aynı klinikte. Doğru. Sen orada gözlemciydin tarih doktora tezlerini yaparken ben de klinisyendim. Senin şimdi içeriden baktığında bağladıklarımız koyun gibi mesela dışarıdan biri olsaydın sen de onu söylerdin. Doğru şüphesiz. Ben kitabın bir karşılaştın mı? Doğru. Kitabın ön sözünde de demiştim. Benim bütün şeylerim, yargılarım ya da temel a priori düşüncelerim pek çoğu Bakırköy'de klinikte, acilde sağlık memuru olarak çalışırken ve birlikte aynı serviste çalışırken pek çok şeyi aslında değiştiğini gördüm düşünce düzeyinde. Çünkü elbette ki felsefi bir konu bir yandan delilik ama bir yandan da reel ve gerçekten başa çıkılması gereken şey ve kesinlikle ve işin biyolojik kısmı bir tarafa gerçekten de içimizden birilerinin toplumdan bu ciddi ruhsal soruna yönelik bir şifa vermemiz gereken de bir gerçeklik var ortada. Dolayısıyla aslında o imgeler 19. yüzyıl içinde romantize etmeden, tabii değil mi? Ki, mutlaka, elbette birinin ki. Birinin yardım da etmesi lazım. Şüphesiz. Çünkü aynı zamanda acı, ızdırap ve evet, aynı zamanda acı ve ızdırap ile ilişkili bir durum, delilik veya. Tabii zaten bu arada biz delilik derken şimdi günümüzde artık böyle tek tip bir delilikten falan bahsetmiyoruz genel bir psikozdan. Bunu da ayrıca tabii, söylememiz lazım. Yani bunu hiç alanı efendim. Yani bütünüyle tabii ki. Yani DSM'ye göre 385 çeşit bir alt şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu Misailidis'ten sonra da tabii yine romanlarda tımarhane işlenmeye başlıyor. Şiirlerde de geçiyor. Benim çok sevdiğim bir şair var. Osman Nevres. Onda rastlamıştım. Şimdi bu Osman Nevres şey mi? Bir şair. Osmanlıca. 19. yüzyıl. Evet. Sen bunu çevirebiliyorsun. Tabii ama bunu zaten divanı Türkçe harfli olarak da yayınlandı. Senin çeviri yaptığın kitaplar da var. Evet. Sen tabii. Osmanlıca da biliyorsun. Doğru, evet. Bunu mahsus söylüyorum ki hani, konumuzun tamam, bilmediği çok az şey var. Aşk olsun. Bu tabii Türkçe yayınlamış bir divan. Burada şehit söylüyor. 1873 yılında Toptaş'ına getiriyorlar Osmanlı Nevresi. Şöyle bir şiir yazıyor, iki dize. Bu yağan yağmur değildir, sanmayın gök gürlüyor. Sille idaru şifadır, Asuman ağlar bana. Yani esasında bu yağan yağmur değil, gökyüzü benim durumuma ağlıyor. Gök gürlemiyor. Aslında ben içeride kabaca dayak yiyorum ya da bu bir tımarhane dayağının sesidir gibi bir anlatım var. Ama Osmanlıca metinlerde de Osmanlı, yani ikinci meşruiyet döneminde de tımarhane yeniden gündeme geliyor. O dönemde yazılan İsyan romanı var Mehmet Celal'in. Henüz Latin harfli Türkçe'de okuyamadık ama çok güzel bir kitap o da. Orada da Toptaş'ı ve Lape hastanelerini karşılaştırıyor. Toptaş'ı siyasi bir kurum olarak anlatılıyor. Orası zengin kısmında. Evet, Lape'yi de politik ekonomik açıdan değerlendiriyor. Lape diyor işte böyle birinci sınıf biraz hastaların gittiği, lazım. Hatta işte arabayla kağıthane sırtlarında dolaştırıldığı hastaların iyileştiği halde hastalığının devam ettiğinin söylendiği falan gibi bir içeriden çok güçlü bir eleştiri var. 1912'den bahsediyoruz. Mehmet Celal çünkü kendisi de Lape'de aralıklarla 3-5 defa yatmış bir isim. Şeyi biliyorsun zaten hani bazen böyle konumuz siyasi ve ekonomik konum yüksek olanların Bakırköy'de kendini bulduğunda ben burada yatmam diyor. Yani bu delilerin, yani ben daha paralı delilerin yanında yatmak istiyor. Yani. Doğru. Öyle bir küçümseme değil mi? Doğru. İkna etme şeyleri olurdu. Efendim öyle diyorsunuz ama işte bu ne falan deyip. Doğru. Yakıştıramıyor kendisini. Doğru. Hatta şöyle şeyler de var. Osmanlı arşivinde onunla ilgili bir makale yazmıştım geçen yıllarda. Vatandaşlıkla delilik arasındaki bir ilişki. Osmanlı son döneminde bazı zengin İstanbul'daki vatandaşların İsviçre'ye ve Avusturya'daki özel kliniklere gidip yatıp tedavi olup geldiklerini görüyoruz. Bir tür erken sağlık turizmi gibi yani o Avrupa'daki. Bir taraftan da gizliyor işte. Gizliyor. Evet, bir yandan da şeyden gizlemiş oluyor. Evet, İsyan romanında daha çok bu Mehmet Celal kendi tecrübelerini de anlatarak iki kurumu ele alıyor. Bir de az bilinen yine baskısı olmayan bir kitap Mehmet Hamdi isimli Balıkesirli bir romancı. Çok sayıda romanı var. Enteresan bir isim. Bu aslında bir imam fakat çağdaş bir imam öyle diyelim şöyle. Yani 30'a yakın roman yazmış. Daha sonra oğlu milletvekili olmuş. Onların bir kısmını kendi adına yayınlamış. Çok enteresan bir taşra romancısı diyelim. Fakat buna bir kısmı tabii Osmanlıca kalmış kitaplardan bir tanesi. 1912'de yazıyor. Tımarhane isimli bir kitap. 1933'te ancak yayınlanabiliyor. O da Manisalı. Yok, bu Balıkesirli ama Süleymaniye'yi anlatıyor. Manisa Ruh Sindiri. Biliyorsun Manisa Ruh Sindiri hastaların en fakir olduklarının olanı. En sefil olan. Bir de Elazığ var galiba. Doğru. Evet, ama Manisa'da amakı hayalde çok işlenen bir İstanbul'da şey. İstanbul'da mı tedavi görüyorsun Manisa'da? Manisa hastası mısın, İstanbul hastası? Orada arada da bir hiyerarşi var tabii. Doğru. Bu Tımarhane romanında Süleymaniye anlatılıyor. 1810 yılında 4 yıl içeride kalan bir roman kahramanının hikayesi anlatılıyor. O kitabın kapağı da enteresan. Bir güllabi var. Artık yeni kuşaklar belki bu kelimeyi bilmiyordur. Güllap. Çengel demek güllabici ise tımarhaneci anlamında. Evet. Tımarhanedeki gardiyan görevli. Elinde bir kırbaç ile hastaları hizaya getirmeye çalışan, onları döven bir figür olarak yer alıyor. Bunlar güllabi. Tabii. Zaten yani. Baştan var. Enjektöre gelene kadar değil mi? Doğru. Doğru. Enjeksiyon. Zincirlerin yerini gömleklerin yerini antipsikotikler falan diye. Sünger şeyli kaplamalı odalar vesaire. Evet. Bizim zamanımız da sanki böyle doluyor gibi değil mi? Dolayısıyla biz bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki program görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. Çok güzel bir program oldu Fatih. Belki vallahi bir kez hızlı daha geçtik. Şey evet. Yaparız. Yeniden birlikte oluruz. Sen evet. Zaten beni kırmazsın ben. Tabii ki keyifle. Evet. Allah'a ısmarladık efendim. Anlatıdaki hakikat. Akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlarla metinler arası sohbetler. Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.